Astăzi terminăm capitolul 15 din Evanghelia după Luca, acolo unde în dățile trecute, mai precis ultimele două dăți, învățam despre lucruri pierdute. Am văzut despre pilda oii pierdute, în primele 7 versete în acest capitol. Am văzut apoi, de la versetul 8 la 10, pilda monedei pierdute și astăzi o să vorbim despre altceva pierdut. Spuneam că se pierd tot felul de lucruri. Dar să mai pierd și persoane. Astăzi e vorba despre pilda fiului pierdut sau pilda care mai este numită și cunoscută cel mai mult sub numele de pilda fiului risipitor. Această nouă pildă, sau mai bine zis, a treia pildă în acest capitol, de fapt este ca un apex. Este vârful cel mai înalt a ceea ce Domnul Iisus vrea să spună. Și răspunsul său, de fapt, prin aceste trei pilde, vine în urma unei acuzații. Cum de Iisus primea la el pe păcătoși? Sau îi accepta în sensul de a se apropia de el? Chiar mânca cu ei? Scriptura ne spune, dacă ne uităm în versetul 2 din capitolul 15, că fariseii se întrebau, acest om îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. În versetul anterior însă spune că ei se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și spuneam noi că probabil aceasta este una din cele mai importante lecții, pentru că vorbește despre dragostea necondiționată, nemărginită, când vine oare de viața aceasta, pentru că totuși dragostea în Dumnezeu nu poate să meargă dincolo de viața aceasta pentru cel nepocăit, cel care nu se întoarce cu pocăința în Dumnezeu. Cel mai arzător lucru al lui Dumnezeu este dragostea lui față de noi, oamenii, păcătoși. Este de fapt prima dintre virtuțile lui Dumnezeu. Am vorbit nu de mult despre smerenie, care este a doua mare virtute, în Scriptură mă refer. Dar dragostea aceasta este o dragoste pe care o vedem în exemplul Domnului Iisus aici, în felul în care El făcea, atrăgea practic pe păcătoși. Și aceștia erau, cum am văzut, vameșii care erau trădători și jegmonitori ai poporului, cum îi numeau. Practic îi asuprau pe popor, luându-le mai mult decât trebuia, lucrând pentru Imperiul Roman. Și bineînțeles, păcătoși, de obicei, termenul acesta se referea la prostituate, la cei care erau împreună excomunicați. Spuneam noi la trecut, observam că erau totuși oamenii care nu se mai ascundeau. Sunt deosebire de alții care se ascundeau în spatele unei religiozități, unui nume, unei reputații. Însă era de mult apusă. Pentru că așa cum Domnul Iisus le citează și spune, v-am cântat, v-am vorbit, dar voi n-ați vrut să veniți la mine. De fapt, a fost prima pildă, pilda semănătorului, cum cunoaștem noi, în care le spun acest lucru. Ca să vă vindec. Și nu vreți să veniți la mine ca să vă vindec. Pilda aceasta, spuneam că este apexul răspunsului la Iisus față de acuzația aceasta. Care scoate în evidență faptul că ei nu înțelegeau inima lui Iisus, nu înțelegeau inima lui Dumnezeu față de cei păcătoși. Nu înțelegeau un mesaj care îl știau bine din Vechiul Testament, în care Dumnezeu spune în repetate rânduri și observam în pildele anterioare. Cum ce? Că El nu dorește moartea păcătosului, niciuna dintre ei, ci mai degrabă viața lor, mântuirea lor. Un lucru care răsună până în Noul Testament, prin viața lui Iisus și chiar prin apostoli. Apostolul Petru menționat acest lucru. În lumina venirii, cea de-a doua venire a lui Iisus, spune să nu credeți pe aceia care sunt bajocători. Spune, hai că nu mai vine Iisus, că toate lucrurile sunt la fel. Nu vedeți că nu se mai... Nu, ce se mai întâmplă? Și îl spune, nu vedeți că dragostea lui Dumnezeu este îndelung răbdătoare? Și dorește ce? Ca niciunul să nu piară, ci să vină la el prin pocăință. Această pildă, numită pilda fiului risipitor, cunoscută sub acest nume, cum spuneam cel mai mult, a fost numită și apreciată și în alte feluri. De exemplu, a fost numită perla și cununa pilderului lui Iisus. De asemenea, a fost numită Evanghelia din Evanghelie. Evangelium din in Evangelio. Pur și simplu, o mică evanghelie în Evanghelia, în Vestea Bună, care este reprezintă însăși viața lui Iisus pentru fiecare dintre noi. Spuneam că adesea e numită și recunoscută după nume de pilda fiului risipitor. Dar ea poate fi de asemenea numită, așa cum o să vedem, pilda tatălui iubitor. De fapt, asta e tema în această pildă pe care m-am ales eu. Este pilda despre fiul pierdut, dar este despre dragostea tatălui. Cum spunea unul din considerat cei mai eficienți predicatori ai vremurilor noastre, Tim Keller spunea, Aceasta este pilda unui Dumnezeu risipitor. Un Dumnezeu care nu precupățește nimic în viața noastră să ne dea ocazia să venim la El. Să ne întoarcem la El, să fim mântuiți. Pilda Tatălui viitor o numește Worsby, unul din marii comentatori, învățători ai Bibliei, pentru că el ne vorbește în detaliu de data aceasta, e o pildă mai lungă. Dar deși e mai lungă, e mai ușor de înțeles. Stat de pildă mult mai scurtă, fără nicio explicație. Nici asta nicio explicație, dar e prea clară. Din fericire sau din păcate pentru unii care nu vor să primească mesajul ei. Dragostea extraordinară a tatălui față de fiul său cel mic. Și nu numai. Dragostea de asemenea necondiționată și față de fiul cel mare. Indiferent de păcătoșenia unuia sau celălalt. Pilda aceasta de asemenea vorbește și ne descoperă despre inima fiului cel mare despre care aminteam. O inimă o să observăm plină de neiertare, de mândrie și de invidie față de fratele lui cel mic, care se întoarce cu pocăință la undeva la tatăl său. De fapt, această pildă, în contextul pe care îl studiam și în celelalte două pilde, oaia pierdută și moneda pierdută, are ca scop mustrarea acelor care au astfel de atitudine, atitudinea fratelui cel mare, o să vedem. Și anume, nu doresc să întindă o mână plină de dragoste, de îngăduință și să primească pe cei care se căiesc de faptele lor rele. Și, practic, sunt gata să întorc acasă. Nu au această atitudine. Dar haideți să citim pilda aceasta care se află în capitolul 15 din Luca, de la versetul 11, în care Domnul Iisus spune: El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui: Tată, dă-mi partea de moșie pe care mi se cuvine, și tatăl a împărțit între ei. Deci doi fii averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, adică a vândut totul și la bani și a plecat. Iar acolo și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. S-a dus și s-a alipit de unul dintre cetățenii acelei țări și acesta l-a trimis pe câmpurile lui să îi pască porcii. Ar fi dorit el să se sature din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți angajați, sau argați, cum spune Cornilescu, ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din angajații tăi. Și s-a sculat, s-a dus la tatăl său și în timp ce el era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. Ce mi se pare, sună la fel așa, muzical cel puțin, audiofonic, așa. Și pe când erau, când sau unde? Pe când era el încă departe, sună ca Roman 5:8, pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Tatăl său spune, l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat la el și l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, avea discursul pregătit, era hotărât, vă dați seama de câte ori se gândise la aceste cuvinte, era hotărârea lui, spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Și nu apucă să mai spună ce își plănuise, pentru că spune: Dar tatăl le-a zis sclavilor săi, aduceți repede cea mai bună robă și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și sandale în picioare. Aduceți apoi vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, pentru că acest fiul al meu este mort. Era mort și trăiește iarăși. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Dar pilda nu se termină aici. Spune fiul cel mare, cel mai în vârstă, spune, era la câmp când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și dansuri și l-a chemat pe unul din slujitori ca să întrebe ce se întâmplă. Acesta i-a răspuns, păi a venit fratele tău, iar tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit înapoi sănătos. Atunci el s-a înfuriat și n-a vrut să intre. Tatăl lui a ieșit afară și a stăruit de el ca să intre. Însă el i-a răspuns tatălui său: Iată, eu îți slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca. Și mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu prostituatele sau curvele, lui i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Tatăl i-a zis: Fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce este al meu este și al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și acum trăiește. Era pierdut și a fost găsit. Și Iisus oprește aici fără să mai dea explicații, pentru că spuneam, pilda totuși este clară în contextul despre care vorbeam. Vedeți, la o analiză acestei pilde, a fiului pierdut, observăm cel puțin trei elemente. În primul rând, vedem plecarea de acasă acestui fiu. Da? În primele versete, la 11, la 13, prima parte a versetului, observăm că fiul cel mic, cel mai mic, cei doi, îi cere tatălui său să-i dea partea lui de moștenire. Nu știu dacă înțelegem, dar potrivit legii, fiul cel mare, întâiul născut, avea dreptul la moștenire dublă. Deci moștenirea, în cazul celor trei, avea câte părți? Trei părți. Fiul cel mare primea două părți, iar cel mic primea o singură parte. Însă vreau să înțelegem, și găsi asta în Deuteronom, capitolul 21, versetul 17, însă vreau să înțelegem că acest fiu, de fapt ce a cerut, a fost libertate de plină. Da? Și vedem și astăzi cum sunt tinerii. Asemenea, multor tineri, din păcate, astăzi vor să fie independenți. Sunt nerăbdători să dispară de acasă, nu mai vor să fie supuși la restricții, la limite, deși acest lucru este esențial în dezvoltarea lor sănătoasă, până ajung să fie oameni de caracter. Dorea să fie liber față de părinții lui și își cere moștenirea, dar știți cum și-o cere? O vreau acum. O vreau astăzi. Sau ieri, dacă se poate. Imediat. Dar vreau să înțelegem că aceasta însemna, de fapt, era o declarație foarte dură și foarte nerespectoasă, ca să nu spun altcumva. Moștenirea, prin lege, nu se acorda fiilor decât când tatăl murea. Practic, fiul acesta spune, îmi doresc ca să mor, ca să am partea mea de moștenire. Și vă dați seama, imaginea aceasta, poate că nimeni nu știa ce se întâmpla în această familie. Nu știm detalii. Dar n-ar trebui să mergem în detalii pe care Domnul Iisus nu le dă. Vreau doar să înțelegem relația dintre acești fii, respectiv fiul cel mic în primul rând, față de tatăl său. Tatăl său însă îi oferă parte de moștenire și astfel fiul cel mic își ia tot ce are, probabil că vânzând partea de moștenire, își ia valoarea și pleacă într-o țară îndepărtată. Probabil că de multe ori lucrul acesta fusese scos la iveală prin comportamentul acestui fiu. Este o realitate, din păcate, reală, o realitate prezentă, mai bine zis, în vremurile noastre. În al doilea rând, după plecarea de acasă vine viața sa, departe de casă. Și asta e realitatea, de la versetul 13 la versetul 19 am văzut așa, că el merge și duce o viață de huzur, de distracții. Însă e o viață extravagantă. De fapt, cuvântul este folosit acolo de străbălare. Deci, o viață imorală, mai exact. Și nesăbuită, pentru că își cheltuiește toată averea. Și ajunge în curând falit, pe o vreme. Însă sărăcia lui este agravată de o foamete care vine în țară. Știți, răul niciodată nu vine singur. Și potrivit uneia dintre legii lui Murphy, dacă ceva poate să meargă rău, sigur va merge rău. Și asta s-a întâmplat și în cazul acestui tânăr nesăbuit, rebel față de tatăl său, care a plecat de acasă. În disperarea și în criza în care ajunsese, practic fiul cel mic face un lucru de neconceput pentru un evreu. Se angajează la cineva ca îngrijitor de porci. Ăsta era cel mai josnic lucru pe care putea să faci ca evreu. De fapt, era inadmisibil pentru că potrivit Levitic 11 cu 7, porcul este un animal necurat. N-ai voie să-l atingi, dar aminte să-l îngrijești. Da? De fapt, circula, se spune, o vorbă între evrei de atunci, cum că blestemat este cel care se îngrijește de porci. Viața lui, într-adevăr, aș vrea să fie blestemată. Dar să ne punem așa o mică întrebare, oare cum poate să fie viața celui care pleacă de acasă în felul acesta? Potrivit legii, erai blestemat în momentul când erai neascultor față de părinți. Și când făceai lucruri împotriva legii, unul pe care deja vorbisem despre el este atitudinea, practic cerându-i tatălui său moștenirea, ca și cum practic vrea să moară mai repede. Ajungește, spune Scriptura, să-și dorească să mănânce mâncarea porcilor, roșcovele sau lăturile, cum mai spunem noi. Dar nici pe acestea spune că nimeni nu îi le dădea. Însă e foarte interesant cum spune acolo, la un moment dat este ca un punct de cotitură aici. Spune în versetul 17 și a venit în fire. Expresia asta înseamnă pur și simplu trezirea conștiinței sale. Conștiința sa s-a trezit. Mi-a plăcut ce spunea un pastor. Trezirea conștiinței la acest tânăr a fost prin stomac. Pocăința lui a început prin stomac. Nu întotdeauna la fel. Pocăința adevărată, spune în Scriptură, ca să fim echilibrați, ea începe atunci când bași de seamă dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Însă la omul acesta, la tânărul acesta, pur și simplu, când a ajuns să moară de foame. Și a venit în fire, spune aici, și a început să-și amintească cum argații, slujitorii tatălui său, e clar că acolo era vorba despre un tată vrednic, moșier, cum am spune noi, erau mult mai hrăniți și mai bine hrăniți decât el, o duceau mai bine, aveau mâncare, aveau codinții bune, el era însă moitor de foame. Probabil că peste toate aceste lucruri, rușinea, blestemul acesta care a târnat ca o sabie deasupra capului lui, gâtului său, practic, peste acesta s-a adăugat și dorul de casă. Era el rebel. Dar legătura cu părinții este ceva care vine peste tine mai devreme sau mai târziu. Și se hotărăște să se întoarcă acasă. De fapt, își face un plan. E foarte interesantă trezirea conștiinței și pocăința cum începe acestui tânăr. Spune, în primul rând spune, îmi voi mărturisi păcatul. Am păcătuit, cum spune el, unde? Împotriva cerului și împotriva tatălui. Asta este pocăința adevărată, o vedem și la David. Împotriva ta și numai împotriva ta, în Psalmul 51 spune David, am păcătuit. Și în păcat m-a zămis mama mea. Recunoaște acest lucru. Și împotriva tatălui, lucru adevărat. După aia spune, îmi voi mărturisi nevrednicia. Nu mai sunt vrednic să fiu considerat ce? Fiul tău. Și de fapt spune, are și un plan. Pur și simplu spune, mai bine consideră mult din argații tăi, din slujitorii. De fapt dorea să-și răscumpere. Practic vrea să-și plătească partea de moștenire. Asta însemna expresia aceasta. Consideră mult din angajații tăi. Voi munci pentru... ca să-ți plătesc totul înapoi. Deci, am văzut două părți aceste pilde. În analiza ei, plecarea de acasă, viața departe de casă, dar cum o fi oare întoarcerea acasă? De la versetul 20 la 32, vedem că în primul rând este binevenit acasă. De la versetul 20 spune, el se ține de cuvânt. Spune că și-a luat inima din și-a plecat de acasă. Hotărârea a fost clară. Se întoarce acasă. Dar însă spune că pe când era departe de casă, tatăl său îl vede. Și asta înțelegem că tatăl său l-aștepta în fiecare zi. Este imposibil să potrivească așa la fix momentul acesta. Tatăl său probabil că era cu ochii pe probabil străduța asta, aleea asta, cum vreți, ulița asta care ducea până în zare în fiecare zi, mai mereu. Dragostea tatălui este absolut evidentă, dar fenomenală. În primul rând spune că a venit la el și i-a alergat în întâmpinare. Este o dragoste care aleargă. Spuneam că în pildele celelalte am văzut că dragostea lui Dumnezeu este dragoste care caută pe cel pierdut. O lecție pentru noi de învățat. Aici spune că aleargă. Știți, în contextul de atunci, alergau tinerii, copiii, niciodată părinții. Era un lucru care era de neconceput. Întotdeauna alerga altcineva, mai tânăr, niciodată bătrânii. Și tot acest tată aleargă. O fi fost în bună formă, să zicem așa, da? Compasiunea sa este evidentă. Pur și simplu îi sare de gât și îl sărută. Spune, de lung petrece timp acolo. Și atunci el când vine acasă și dă de tatăl său, începe să-și mărturească păcatul și nevrednicia de a mai fi considerat tatăl său. Însă înainte ca să-i spună ce, fă-mă unul din argații tăi, din slujitorii tăi, tatăl său nu mai ascultă, îl întrerupe. Așa face Duhul Sfânt de multe ori. Atunci când e o pocăință reală, Dumnezeu dă pe fast forward, dă înainte, pur și simplu, rapid. Așa cum s-a întâmplat și cu Petru când predica Evanghelia la Cornelius acasă. Spune că în timp ce vorbea, Duhul Sfânt a venit peste ei. Și au fost mântuiți și botezați. El și casa lui întreagă. Și aici spune, a chemat pe unul din slujitori și spune, îmbracă-l cu haina cea mai bună, pune-i în el și sandale în mână, sandale în picioare, ce înseamnă restaurarea fiului, apoi spune, taie vițelul cel mai gras, apropo, în limbaj de atunci, asta era cea mai tare delicatesă care puteai să o ai la o petrecere. Puțini aveau această ocazie. Vremurile nu erau deloc bune, da? Și totuși spune, să sărbătorim împreună întoarcerea fiului meu pierdut, restaurare în familie. Toate lucrurile spuse și făcute de tatăl său, pur și simplu, pot fi sumarizate așa cum încheie acolo spre sfârșit. Pentru că acest fiu al meu, ce spune? Era mort. Dar spune, și trăiește iarăși. Trăiește iarăși. Era pierdut și a fost găsit. Orice părinte, orice părinte sănătos înțelege sentimentele, emoțiile exprimate prin aceste cuvinte. Însă, ce se întâmplă mai departe? Tatăl său îl primește, dragostea tatălui său este extraordinară. Este extravagantă. Este mai extravagantă decât prostia, nesăbuința, rebeliunea acestui, nerespectul, cum vreți să spuneți, acestui fiu față de tatăl său. Dar acest fiu, în întoarcerea sa acasă, dă de un mare obstacol. De la versetul 25, dacă urmărim, practic observăm cum este respins de fratele lui cel mare. Și aici lucrurile se complică, pentru că în mod normal ne-am aștepta să se oprească Iisus aici. Însă nu se oprește. El practic continuă departe cu celălalt fiu, pentru că pilda spune așa, un om avea câți fii? Avea doi fii. Un om avea doi fii. Fiul cel mic, am vorbit despre el, însă fiul cel mare, oare ce ne spune această pildă despre el? Spune că în timp ce a venit el de la câmp, nu știu ce-o fi însemnat asta, pentru că poate că supraveghea munca argaților lor pe câmp sau mai știu ce. Spune, a văzut că e sărbătoarea acasă, mare sărbătoarea acasă, și a întrebat pe cineva, ce se întâmplă? Și când slujitorul îi răspunde, el refuză să intre în casă. Și tatăl său iese, practic, iese afară la el și roagă să intre și sărbătorească, să se bucure împreună cu ei de întoarcerea fratelui său, cel mic. Frate cel mare însă începe să plângă și spune, eu ți-am slujit în toți acești ani fără să scalb voia vreodată. După aia spune, însă mie nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă bucur cu prietenii mei, să am o sărbătoare. Dar când fratele ăsta al mic, de fapt nu-i zice așa, o să vedem ea cum îi zice, practic îi spune, dacă am acest fiu al tău, o expresie de dispreț total față de fratele lui cel mic, spune, care ți-a risipit parte de moștenire cu prostituatele, acum că s-a întors acasă falit, ce faci? Îi tai cel mai gras vițel. Da? Îi oferă ceea ce foarte puțini oameni în vremea respectivă putea să oferă. Nu e așa că este ușor să simpatizăm cu fratele cel mare. Și știți ce? Dacă vrem sau nu vrem să recunoaștem, realitatea este că așa facem. Însă oare de ce spune Domnul Iisus? Vă auziți aminte contextul? Contextul acestor pilde, inclusiv acestea, este că fariseii și cărturarii, aceia care erau religioși și stricți cu păstrarea legii, erau chiar buni, respectau legea îndeaproape, da? Și obiceiurile pe care le inventați să le iei pe lângă lege, să nu cumva să o încalce. Și cărturare, experți în lege, pur și simplu erau aceia care le acuze pe Iisus. Ia uite și la asta. Ce învățătorie, vă auziți aminte de celălalt fariseu care levită pe Iisus acasă. Dacă ăsta ar fi omul lui Dumnezeu, ar ști că femeia asta care se atinge de el este o păcătoasă. Exact imaginea de aici. Același dispreț îl vedem în fratele cel mare. De asta a spus Iisus. De fapt, pilda aceasta înțelegem că este mai mult decât pilda fiului pierdut, în care vedem dragostea tatălui. Este de fapt pilda și fiului pierdut. Pentru că și ăsta era pierdut. Amândoi erau pierduți. Și lucrul cel mai important este că dragostea lui Dumnezeu este pe măsură pentru ambii. Răspunsul tatălui față de fiul său gelos, practic, este extraordinar. Spune fiule. Cuvântul original, apropo, este aici băiatul meu. Băiatule. Bățașul meu. Adică arată, practic, dragostea lui părintească. Este o dragoste care are autoritate, dar care nu se forțează asupra lui. Spune, fiule, tu totdeauna ești cu mine. Cu alte cuvinte, tu ai autoritate. Tu ești, de fapt, moștenitorul. Dar și tot ceea ce am eu este al tău. Adică recunoaște credincioșia lui, recunoaște autoritatea care o avea, îl asigură că partea lui de moștenire e asigurată. Da? Și totuși el spune, dar e corect ca sărbătorim întoarcerea fratelui tău cel mic. Îi spune, o să luați prin contrast, acest frate al tău, nu cum spune, fiul ăsta al tău, dar acest frate al tău se merită ca să sărbătorim întoarcerea lui. Și subliniază, de fapt, relații de familie. Voi sunteți frați cu alte cuvinte, spune, el a fost mort și acum trăiește. Era pierdut și a fost găsit. De fapt, declară minunea pe care a făcut-o Dumnezeu. Vedeți, pentru părintele acesta n-a fost oarecum așa că fratele cel mic s-a întors. Lecția pentru noi, ca și în celelalte două pilde, rămâne oare care este atitudinea noastră față de întoarcerea oamenilor care se pocăiesc? Pentru că, vedeți, conform acestei pilde, care spunea că este apexul acestei lecții, nu ni se dă voie înaintea unui Dumnezeu atât de iubitor, extravagant în iubirea sa față de păcătosul care se întoarce la el, să avem alte atitudine. De fapt, suntem în păcat. De fapt, ăsta este scopul acestei pilde. În această perlă a pildelor, cum este numită ea, avem un mare contrast. Dragostea tatălui și gelozia fratelui cel mare. Ambele sunt față de fratele cel mic. Și Iisus, deși nu oferă nicio explicație, este evident, practic, care este aplicația aici. În lumina contextului, totul este clar. Este vorba despre același lucru. Dacă Dumnezeu are o așa dragoste pentru păcătosul care se mântuiește, care se întoarce, se pocăiește la el, se întoarce cu căință, cu regret, cu dorința de a se schimba, cu dorința de a face tot ceea ce stă în putință, să fie în voia lui Dumnezeu, să asculte Tatăl. Dacă așa e dragostea lui, nu se cade ca și noi să avem o astfel de dragoste față de oameni? Pentru că prin noi, spuneam, Dumnezeu își manifestă dragostea aceasta față de oameni pierduți. Noi suntem, spuneam data trecută, participăm la procesul mântuirii oamenilor prin atitudinea pe care o avem față de ei. Aplicația pildei, că spuneam că este evidentă. Deci, din elemente observăm ce? Tatăl e Dumnezeu, fiul risipitor care se întoarce acasă, este orice păcătos care o ia razna, da? Dar are șansa să se pocăiască și să o facă bine. Se întoarcă la Tatăl Ceresc. Fratele cel mare este clar în contextul nostru, reprezintă atitudinea de autoneprihănire sau de superioritate a liderilor religioși pe vremea respectivă, care spuneau, acest om îi primește păcătoși și mănâncă cu ei. Cum se poate acest lucru? Și lecțiile, practic, sunt pentru noi simple, dar cred că implicațiile sunt diferite. Pentru că, de exemplu, Tatăl nostru Ceresc își iubește toți copiii. Pentru că doi fii avea Tatăl, pe amândoi i-a iubit de la început până la sfârșit. Chiar și atunci când unul dintre ei, care ne reprezintă pe mulți dintre noi, o luăm razna. Pentru că ce? Pilda ne arată că ne așteaptă în fiecare zi să ne întoarcem la el cu pocăință. Ne întoarcem acasă. Când ne întoarcem acasă, ce se întâmplă? Cerul se bucură, îngerii se bucură, Dumnezeu se bucură, este mare bucurie. Dumnezeu cade de gâtul nostru. Imaginați-vă asta. Aproape că este un lucru pe care îl uităm, acela dintre noi care ne-am întors acasă. Trebuia să ne veselim, spune Tatăl, și să ne bucurăm. Vedeți, ca și o aplicație pentru cei de pe vremea respectivă, imaginați-vă urechile și inimile cui? Vameșilor și păcătoșilor, când am stat această pildă. Și ei au priceput. Asemenea, fariseilor și cărturarilor care au priceput și ei. Mă îndoiesc că n-au priceput. Întrebarea este dacă au primit. Felul cum i-a încurajat această pildă pe acești păcătoși, vame și prostituate, pur și simplu, ei erau considerați necurații, de care să nu te atingi, să nu stai la masă, să nu te apropii de ei vremii respective. Și au înțeles ce? Că Dumnezeu îi primește dacă ei vor să întreagă cu păcăințele. Deși era un păcat, Dumnezeu nu schimbă dragostea. Este un lucru fenomenal. Pentru că asta e dragostea care ne întoarce. Dragostea care produce o pocăință adevărată. Nimic altceva. Nimic altceva. Oricât ni s-ar părea nouă, care produce altceva pocăința lui Dumnezeu, vă veți uita în Scriptură. Concluzia lui Dumnezeu este că dragostea lui, acest tip de dragoste, este absolut, absoluta dragoste care dă naștere unei pocăințe adevărate, care durează. Nu se termină. Poate vă întrebați de ce se termină pocăința unora. Probabil că ar trebui să ne întrebăm dacă a fost cauzată de ce trebuie. Pocăința de frică nu este o pocăință sănătoasă. Și psihologii recunosc treaba asta. Pentru că nu aduce o vindecare. Dar Dumnezeu spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, în capitolul 2 din Romani, te îndeamnă la pocăință? Ei au înțeles că Dumnezeu îi căuta și aștepta cu dragostea lui ca ei să întoarcă acasă cu pocăință. Întrebarea pentru noi, este ăsta mesajul pe care îl predicăm oamenilor, pe care îl transmitem, prin trai și prin grai? Știți câți oameni, și vă invit, vă provoc cum vreți, vă invit să vă uitați la oameni, de ce nu se întoarcă la Dumnezeu? Unii motivele pentru care oamenii nu vor să vină la Dumnezeu este că au o imagine falsă despre el. Îl cred un Dumnezeu doar judecător. Da, va fi judecător, de la înveica mântuitor și încă este mântuitor. Va veni însă pentru cei care nu se pocăiesc ca judecător. Însă îl predicăm noi ca atare? Sau suntem îndreptățiții vremii, autonepioniții. Vedeți, copiii credincioși al lui Dumnezeu, o altă lecție, trebuie să înțeleagă modul potrivit de a primi înapoi pe copiii rătăciți, pierduți, care se întorc la Dumnezeu. Care e modul potrivit? Păi nu cu gelozie, nu cu fițe, nu cu urlete. Câte faze nu mi-a fost dat să văd, din păcate. Și nu pot să arăt cu degetul, apropo, pentru că îmi dau seama că eu fiind om și eu am făcut acest lucru. Câte crize n-am văzut la credincioși atunci când se întoarce un pocăit care și-a pus de cap în lume. Cum spuneam și data trecută, păi cum, așa de ușor? Nu sunt sigur dacă se întoarce la Dumnezeu. Este înfricoșătoare astfel de atitudine în lumina acestei pilde mai ales. Nu trebuie să primim cu gelozie, ci cu o bucurie cerească în sărbătoare. Asta numai Duhul Sfânt ne poate da. Și trebuie să-i primim cu scopul. Asta avem un scop. Deci dragostea în Dumnezeu nu este proastă și nu este, cum să spun eu, nu e oarbă. Nu. Este o dragoste și prin noi trebuie să fie dragostea care reafirmă dragostea în Dumnezeu. Cum e dragostea în Dumnezeu? Plin de har. Adică deși nu merităm, deși n-am meritat pe când eram nepăcătoși și l-am murit pentru noi. Ilustrat așa de frumos în această pildă. Apostolul Pavel, apropo, dacă vreți să deschidem împreună în 2 Corinteni, capitolul 2, pune în practică, apropo, acest lucru. Ce se întâmplă atunci când se execută o mustrare față de cel păcătos? E vorba despre credinciosul, copilul care pleacă de acasă și where is not, da? Iată ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 5. Este așa de fenomenal felul cum Pavel se exprimă. Bineînțeles, prin Duhul Dumnezeu spune, dacă cineva a fost o pricină de întristare, nu pe mine m-a întristat, ci într-o oarecare măsură, ca să nu fiu prea sever pe voi toți. Adică când cineva păcătuiește din sânul adunării Bisericii lui Hristos, ne afectează pe toți. Este suficient pentru acesta faptul că a fost pedepsit. Cuvântul înseamnă disciplinat. Da? Și Biblia ne învață în ce fel trebuie să aibă loc disciplinarea. Cum? Cât timp? De cine este făcută? De cei mai mulți dintre voi spune, astfel acum ar trebui să-l iertați și să-l încurajați. Observați cum se face primirea celui care se întoarce cu pocăință? Să-l iertați și să-l încurajați ca să nu fie copleșit de prea multă întristare. Ăsta e pericolul. Dăm dintr-una în alta, cum spunem noi. Da? De aceea vă îndemn să vă declarați iarăși dragostea față de el. Este principiul pe care părinții viitorii îl știu față de copilul. Deși îi pedepsesc, un părinte sănătos întotdeauna va face treaba asta, va disciplina copilul său, însă nu va face în extremă. Pentru că vrea să nu uite că îl iubește și că vrea transformarea, creșterea lui, întoarcerea lui cu pocăință. Ca niște concluzii practice, pentru că spunea că implicațiile aici sunt puțin diferite și mai adânci. Una dintre concluzii este că fiecare dintre noi facem parte din cei doi fii a Tatălui. Fiecare dintre noi, mai spun o dată, facem parte din cei doi fii. Tatăl, spuneam, nu mare alții, decât ăștia doi. Suntem fie fiul pierdut, adică cum? Rebel, necinstit, nerespectos, destrăbălatul care a fugit în lume. Ce facem? Dar care are șansa să se întoarcă acasă printr-o pocăință adevărată. Ce sunt la pocăință adevărată? Să mai spunem așa, 4 R. Recunoaștere, regret, rugăciune sau mărturisire și reparații sau restituții. Adică voi munci sau, cum spunea Ioan Botezătorul, fapte vrednice de pocăință. Asta e pocăința adevărată. Deci, suntem fiul pierdut, care o ia razna în aceste moduri, da? Dar care are șansa să întoarcă la Dumnezeu prin pocăință adevărată? Suntem însă poate fiul cel mare. Cum adică? Prefăcut, fariseu, adică, ascultător de tatăl său de frică sau din interes. Mândru, autoneprenit, sfânt prin faptele sale bune. Suntem disprețuitori, invidioși față de fratele mai mic sau față de vame și păcătoși și vremii noastre. Vedeți, nouă ne place să credem că cei buni sunt salvați. Iar cei răi sunt cum? Pierduți. Însă Iisus ne arată în această pildă că ambele categorii de oameni sunt cum? Sunt pierduți. Ambele categorii de oameni sunt pierduți. La suprafață sunt diferiți, în interior sunt la fel. Sunt despărțiți de Tatăl Ceresc. Și vedeți, ar trebui să ne preocupăm noi când păcătuim, nu că suntem prinși sau descoperiți sau că o să ni se întâmplă ceva rău. Că așa ne așteptăm, nu? Am păcătuit, o iau pe coajă. Nu, nu asta e pocăința adevărată. O să vedem despre ce e vorba. Deci fiecare dintre noi facem parte din cei doi fii. Ori unul, ori celălalt. Acum, riscul păcatului fratelui cel mare, acela de, cum? De autoneprienire, adică de mândrie, de judecată, legalism și de invidie față de cei care oarecum se întorc la Dumnezeu, poate înaintea noastră, riscul ăsta al păcatului fratelui cel mare nu este pentru cei din lume. Nu, nu. Întotdeauna este pentru cei din biserică. Adică pentru cine? Pentru cei de acasă. Și aici este diferit. Aici Iisus scoate în evidență una dintre trăsăturile cel mai fine ale străzi de păcat al poporului Israel. Erau acasă, dar erau departe de casă. Realitatea despre fiul cel mare este că lui păsa de lucrurile tatălui său, nu de inima tatălui său. Mie nu mi-ai dat un ied. Cam așa se exprimă. Realitatea fiului cel mare era că lui păsa că moștenirea sa, de fapt, că a lui era aproape toată, da? Adică era, de fapt, a lui. Era cheltuită de fratele cel mic care își terminase partea de moștenire. Vă dați seama? Păi tu, viselul cel gras, l-ai tăiat? De unde? Din partea mea. Asta e realitatea. De aceea riscul acestui păcat, păcatul fratelui cel mare, cum l-am numit, este al nostru, celor credincioși care mai suntem acasă. Sau poate credem că suntem acasă. Dar de fapt suntem plecați. O a treia concluzie. Există două moduri principale în care poți fugi de Dumnezeu. Te poți depărta de Dumnezeu. Unul, te poți depărta de Dumnezeu prin imoralitate și nereligiozitate. Și asta este modul pe care noi îl cunoaștem, apropo, nu-i așa? Fugi de Dumnezeu în momentul când trăiești imoral, deci împotriva lui Dumnezeu, nu-ți pasă de El, adică nu există Dumnezeu, deci nu-mi pasă de nimeni și de nimic și îmi trăiesc viața cum doresc eu. Ăsta e un mod în care, practic, pot să fug de Dumnezeu, să mă depărtez de Dumnezeu. Dar mă pot depărta de Dumnezeu și prin moralitate și religie. Și asta e un lucru pe care nouă nu ne vine în mod normal sau de la sine să-l pricepem. Mă pot depărta de Dumnezeu prin moralitate și religie. Adică există Dumnezeu, dar încerc din răsputeri să fiu ascultător, să împlinesc legile pentru ca să scap de iad. Să-mi răspund la rugăciuni și să-mi meargă bine. Ori ne cunoașteți azi din asta. Îs pline bisericile care mai sunt pline de oameni de genul ăsta. Dar ei sunt plecați de acasă, de fapt. Motivația inimii. Și asta este lucrul celor care... Aici, în pilda aceasta, pur și simplu, Iisus scoate în evidență. Și astfel e pilda fratelui cel mare aici, care ne spune și nouă. Vedeți, creștini de tip fratele cel mare, ascultă de Dumnezeu Tatăl pentru a obține lucruri de la El. Pe când creștinii adevărați, după Evanghelie, care înțeleg Evanghelia, inima lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu Tatăl doar pentru a-L avea pe El. Pentru a se bucura de El. Asemenea la Adam și Eva care se bucurau în fiecare zi, în răcoarea dimineții, umblând cu Dumnezeu. Ăia nu erau acolo de tine pentru că pur și simplu vreau ceva de la El. Ci erau pentru Dumnezeu. Pentru că acolo fusese puși de El, relația era perfectă. Pentru a se bucura de harul Său extraordinar. Și deci să ne punem întrebarea, noi ce fel de creștini suntem? Mai spune o dată, sunt două moduri în care fugim de Dumnezeu și ne depărtăm de Dumnezeu. Fie prin imoralitate și nereligiozitate, nu ne mai pasă, nu mai contează nimic. Dar putem, de asemenea, prin moralitate și religie. Motivația fiind de a obține lucruri, de a scăpa de ea, de a să meargă bine. Și pur și simplu pentru că n-am curajul, totuși, să o iau așa, chiar așa, de capul meu. Mai e o concluzie. Există mai multe moduri în care putem să fugim de Dumnezeu. Mă refer la variațiile din cele două lucruri principale. Da? Imoralitate și nelegiuitate sau moralitate și religie, da? Dar există doar un singur mod însă de a ne întoarce la El acasă. Să mai spun o dată. Există mai multe moduri în care putem să fugim de Dumnezeu. Dar doar un singur mod, o singură cale prin care ne întoarcem la El. Care e calea asta? Pocăință și credință. Pocăința însă aș vrea să o redefinim aici. Și aici apăsăm pe pedală până la blană. Pocăința asta nu e numai de păcatele înfăptuite. Și asta ne învață fratele cel mare. Prin exemplul lui negativ ne arată că pocăința trebuie să fie și de motivațiile noastre egoiste de a ne întoarce la El. V-ați gândit vreodată că avem fiecare dintre noi motivații greșite pentru care venim la Dumnezeu? Pentru care stăm în casă. Vedeți, frate, cel mare, nimeni nu știa. A fost probabil un șoc să-l vadă unul din slujitori când și-a ieșit în fire. A spus, ce? Mie, nici măcar mie nu mi-ai dat. Și nu vreau să intru în casă. Cum să fiu parte la desăbălatul ăsta? Care mi-a luat, care acum îmi ia și partea mea de moștenire sau din partea mea de moștenire? Deci pocăința adevărată este nu numai de faptele noastre păcătoase. Pocăința adevărată trebuie să fie, și aici apropo, aici e maturizare. Numai aici începe adevărata transformare. Să știți că până aici e doar începutul pocăinței, e doar mântuirea. Dar transformarea ca mântuiți începe doar atunci când începe să ne pocăim de motivațiile noastre greșite de a veni la El și de a asculta de El. Apropo, dacă ar fi să scrii pe bucat de hârtie, câte din motivațiile pe care le ai în spate lucrurile bune pe care le faci pentru Dumnezeu sunt greșite? Adică câte lucruri faci pentru Dumnezeu, dar motivația e greșită? Veți fi surprinși. Fiecare dintre noi vor fi surprinși. Pocăința și credința. Credința în dragostea sa nemărginită. Asta e singura cale de întoarcere. Pocăință și credință într-o dragoste nemărginită, demonstrată prin crucea Fiului Său. Cum e dragostea de mățea tatăl din pildă? O dragoste care în primul rând inițiază împăcarea. O dragoste care inițiază împăcarea. Credeți, inima tatălui a fost cu el. Scriptura spune dincolo că Dumnezeu întotdeauna e lângă noi. Întotdeauna ne așteaptă. Și nu dorește ca nimeni să nu piară, ci să tot să vină la pocăință. E o dragoste care ne îndeamnă la pocăință pentru că ne așteaptă. Bunătatea lui, asta trebuie să ne învețe pe noi, să ne întoarcem la el. Și o dragoste care nu în ultimul rând plătește. Vedeți? Ce l-a deranjat pe fratele cel mare este că el a plătit vițelul ăla. Era al lui. Vedeți? Spre deosebire de fratele cel mic care a avut un frate mare fariseu, care nu i-a păsat de întoarcerea lui și de mântuirea lui, noi avem un frate mai mare, le spun evrei, Iisus Hristos, care l-a costat totul, pe care l-a costat totul pentru noi, pentru restaurarea noastră, ca și noi să fim împăcați cu Tatăl Ceresc. Așa că nu știu care sunt modurile noastre în care într-un fel sau altul ne-am depărtat de Dumnezeu. Ce contează este singura cale prin care ne putem întoarce și care e valabilă pentru fiecare dintre noi, prin pocăință și credință. Rămâne întrebarea, care dintre cei doi fii sunt eu? Care dintre cei doi fii ești tu? Care dintre cei doi fii însă vreau să fiu și vrei să fii tu? Vedeți, a fost o zi când fiul cel mic a spus așa, gata, îmi vin în fire și fac ce trebuie. Și totul s-a schimbat. Îmi place să spune Tim Keller, spune că mulți dintre noi credem că Dumnezeu dorește oameni buni. Dar realitatea este că El dorește oameni noi. Pentru că nu există niciunul bun. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru această pildă extraordinară, care ne vorbește despre inima noastră. Ne pune în fața unei oglinzi așa de clare. Și, Doamne, cu siguranță noi suntem ambii fii. Pentru că am fost, dacă ne-am întors la Tine, am fost pierduți. Ne-am făcut de cap. Dar chiar dacă ne-am întors la Tine, pericolul nostru este să devenim fratele cel mare. Să uităm cum ne-ai mântuit, cât a costat, cât a costat totul. Și să nu mai fim transmițătorii dragostei Tale extravagante și totale față de cel păcătos. O dragoste care inițiază, așteaptă și plătește. Pentru ca fiecare păcătos să fie mântuit, să fie împăcat cu Tine. Te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne deschizi ochii, să vedem modul în care noi suntem fiii aceștia, dar să învățăm dragostea aceasta a Ta. Să învățăm că nimic și că nu există nimic mai presus de ea și că n-ar trebui să fie nimic care să ne motiveze mai mult decât dragostea Ta. Pentru că ne place și ne simțim în siguranță atunci când știm că suntem iubiți de Tine. Dar la fel la oamenii din jurul nostru, din viețile noastre, cei care intrăm în contact, Doamne, au nevoie să înțeleagă dragostea aceasta și te rugăm să ne ajuți ca viețile noastre să fie un exemplu clar al dragostei Tale. Să reflecte clar dragostea Ta, Doamne. Să fim fratele cel mic care s-a întors acasă. Morți, dar acum suntem vii. Pierduți, dar acum suntem ai Tăi, Doamne. Te rugăm să faci asta spre slava Ta, Doamne. În numele Tău ne rugăm. Amin.